συνεχίζουμε με αυτά που αγαπήσαμε από τη δεκαετία του 80. Ήταν 1980, όταν αυτός ο τρομπετίστας στη jazz έβγαζε το Funkin' for Jamaica, ο Tom Brown. Funkin' for Jamaica, και εδώ έχουμε την funk να συναντάει το R&B και το R&B την jazz στο κομμάτι αυτό του Tom Brown, που είναι γνωστός στους φίλους της jazz σαν τρομπετίστας με πάρα πολλά άλμπουμ. Έκανε και μεγάλη επιτυχία με αυτό τον δίσκο 45 στροφών σε βινήλιο τότε, το 1980. Η μαύρη μουσική της δεκαετίας του 80, μια χρυσή δεκαετία για τη μαύρη μουσική, και Earth, Wind and Fire, Let's Groove, από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος του Morris White. Οι Earth, Wind & Fire έχουν ένα τραγούδι που λέγεται Shining Star. Αλλά αυτό το Shining Star που θα ακούσουμε είναι ενός άλλου καλού συγκροτήματος της Soul εκείνης της εποχής. Manhattans και Shining Star. Don't you go away.

Αυτή λοιπόν είναι η Gab Band που θησαυρίζουν παίρνοντας ποσοστά από το Uptown Funk. Τώρα δεν νομίζω ότι πολλοί από εσάς θα θυμόσαστε την Evelyn King. Όμως το τραγούδι όσοι άκουγαν Soul τότε θα το θυμηθούν. Love Come Down. Ήταν 82. Μαύρη χορευτική μουσική από τις αρχές δεκαετίας του 80. Παίρνουμε μια γεύση αυτά που ακούγαμε στη δεκαετία του 80. Ένα ντουέτο που έκανε μεγάλη επιτυχία τότε ήταν η Yarborough and Peoples. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έγινε χρυσός δίσκος και λέγεται Don't Stop the Music το 1980. Συνεχίζουμε με την μαύρη μουσική της δεκαετίας του 80. Δύο χρόνια πριν δολοφονηθεί το 84, ο μεγάλος Marvin Gaye έβγαζε άλλο ένα από τα αριστουργήματά του, Sexual Healing. Thank you. 1984, ο Dennis Edwards, που ήταν τραγουδιστής πριν στους Temptations, και η Saida Garrett, που είχε τραγουδήσει σε πάρα πολλά άλμπουμ τραγουδιστών μεγάλων εκείνης εποχής, όπως Michael Jackson, Donna Summer και διάφορους άλλους, βγάζουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Don't Look Any Further. Don't you look any further? No. 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους διαγωνιζόμενους. Είστε όλοι νικητές. Αλλά ο πραγματικός νικητής του φετινού Sound of You είναι ένας πολύ ικανός παίκτης. Ένας παίκτης που μας εξέπληξε όλους με τις ερμηνείες του. Που δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Που δεν σταμάτησε ποτέ να μας συγκινεί. Έχω συγκινηθεί πολύ τώρα. Και θα σας τον ανακοινώσω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Γιατί να περιμένεις να δεις αν κέρδισες? Scratch. Τύχη. Στη στιγμή. Με δύο νέα παιχνίδια Scratch. Έχεις ακόμη περισσότερες επιλογές για να κερδίσεις. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομιλού PAP. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ο Ήρων αποτελεί μία από τις ελάχιστες καθετοποιημένες επιχειρήσεις του κλάδου. Από το 2005 παράγουμε και παρέχουμε το δικό μας ρεύμα στα ιδιόκτητα εργοστάσια μας στη Θήβα της Βιωτίας. Με εγκατεστημένη ισχύ ικανή να καλύψει έως και το 10% των εγχώριων ημερήσιων αναγκών, ο Ήρων είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη χώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 213-0333-000 ή στο iron.gr για το ρεύμα και τις δικές σας επιχείρησης και κάντε το λογαριασμό. Ήρων. Έχει ρεύμα. Όσο πιο μπροστά, με την τεχνογνωσία του πρωτοπόρου και τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας. Όσο πιο καθαρά, με τις σκέψεις στο περιβάλλον και υποδειγματικά χαμηλές εκπομπές ρήπων. Όσο πιο οικονομικά, με αξεπέραστη οικονομία καυσίμου και κορυφαία απόδοση. Όσο πιο ντίζελ, με προηγμένους κινητήρες στα 1500 και 1600 κυβικά. Από τη Mercedes-Benz, όσο πιο ντίζελ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δεν είπε ο Σαριδάκης ότι η έντεχνη είναι άπλητη. Είμαστε ένας λαός όμως, έτσι πάντα βρίσκουμε πράγματα να διασκεδάζουμε, έτσι δεν. Είναι ότι κάποιοι το πήραν προσωπικά και θύχτηκαν. Έντεχνη. Εγώ θυμάμαι, πάντως δεν θα πω το όνομά του, ένας τραγουδιστής πολύ χαρακτηριστικός του έντεχνου. Α, έντεχνος. Ο οποίος είχε δώσει μια συνέντευξη στα Νέα που έλεγε, ο τίτλος συνέντευξης, κάθε καλοκαίρι ξεχνάω τρία πράγματα. Ναι. Από το νερό, το σαπούνι και τα παπούτσια. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Για το τέλος σήμερα, μια πάρα πολύ γνωστή ντίβα και ένας άγνωστος τύπος, αυτός που λέγεται Junior και τον ακούμε τώρα σε μια μεγάλη επιτυχία όμως το 82, Mama Used to Say. Take it in your stride. Mama used to say, Στις 22 Μαΐου του 1980 η Diana Ross κυκλοφορεί στη Motown ένα άλμπουμ λεγόταν Diana. Παραμένει μέχρι σήμερα το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα της και είχε για παραγωγούς τους δύο Sick, δηλαδή Nile Rodgers και Bernard Edwards, όπου έβαζαν τότε το χεράκι τους ακόμα και σήμερα. Είδαμε τι έγινε και με τους Daft Punk. Ήταν χρυσός. Είναι η εποχή που έκανε μαζί τους δουλειά και ο David Bowie και διάφοροι άλλοι. Στο άλμπουμ αυτό υπάρχει το τραγούδι που κλείνει την εκπομπή, Diana Ross.